Гаворыць радыё «Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Мы працягваем падарожжа па пасляваеннай Маладзечанскай вобласці. Гэтым разам мы выпраўляемся ў 1946 год у пастаўскую вёску Новы Двор. Самае вялікае ўражанне ад прагляду сялянскай газеты за 1945 год – гэта выпуск ад 9 траўня. Калі перад гэтым нумарам яшчэ ідуць зводкі ад інформбюро пра баі за Берлін, дык на саму перамогу – паведамленне пра капітуляцыю Германіі, віншаванне, партрэт Сталіна і ўсё. На далейшых старонках толькі пра суворыя будні. Які кантраст з сённяшнімі юбілеямі перамогі, калі за месяц пачынаецца праграма святкаванняў з адрамантаванымі помнікамі, вахтамі памяці, юбілейнымі рэляцыямі. Таварыш Сталін бы вельмі здзівіўся, пачытай ён сённяшнюю беларускую прэсу. Адкрый нашы газеты, які непісьменны чалавек, дык па колькасці партрэтаў ён бы зразумеў адно – Гітлера перамог сённяшні кіраўнік савецкай Беларусіі і працягвае перамагаць штодня. У пераможным 45-м і ў абласной, і ў раённых газетах галоўная тэма – гэта не фронт, гэта пастаўкі. Пастаўкі бульбы, збожжа, мяса, малака і ўсяго, што можа даць сельская гаспадарка. Давайте пройдземся па старонках сялянскай газеты і пастаўскай раёнцы «Савецкі шлях» за 45-й і 46-й год. Таварыш Міхалевіч не толькі датэрмінова і поўнасцю выканаў план хлебапаставак, але разлічыўся з дзяржавай па ўсіх астатніх даведзеных яму планах. Так, мясапастаўкі ён выканаў на 140%, сенапастаўкі на 150%, малакапастаўкі на 105% і поўнасцю разлічыўся па фінансавых плацяжах. Як на фронтах айчынай вайны, так і ў мірнай працы таварыш Міхалевіч паказвае сваю беззаветную адданасць радзіме, прымаючы актыўны ўдзел у ажыццяўленні задач новага сталінскага пяцігадовага плана. Здаючы апошнія кілограмы бульбы, жук Антон сказаў, што улічваючы асаблівасці гэтага года і задачы сялянства ў справе датэрміновага выканання сельскагаспадарчых прадуктаў, сваім абавязкам перад радзімай я паставіў у гэтым годзе ў самы кароткі тэрмін разлічыцца з дзяржавай па бульбапастаўках першым у пастаўскім раёне. Выступаючыя на сходзе гаварылі аб многім. Адны бралі абавязацельствы на датэрміновы разлік з дзяржавай па ўсіх відах сельгаспрадуктаў, другія ўносілі каштоўныя парады, як лепш іх ажыццявіць, і ўсе прыйшлі да аднаго вываду – хутчэй сушыць, малаціць і, не трацячы ні адной хвіліны, чырвонымі абозамі здаваць хлеб дзяржаве. Але траплялі ў поле зроку савецкіх журналістаў і нехарошыя людзі, таварышы, якія не да канца зразумелі палітыку новай улады. За апошнія дні з Навасёлкаўскага сельсавета зусім спынілася паступленне хлеба на дзяржаўныя склады. Гэта выклікае вялікую трывогу ў раёне. Сакратар сельсавета таварыш Шаўцова нават не ведае, колькі сельсавету неабходна яшчэ здаць хлеба да поўнага выканання дзяржаўнага плана. Раўнадушша і спакой пануе ў навасёлкаўскіх кіраўнікоў. Сур'ёзнай прычынай у марудным паступленні хлеба ў адстаючых сельсаветах з'яўляецца і тое, што ў радзе вёсак работа сельскіх упаўнаважаных даручана неправераным людзям. Так, напрыклад, у паўнаважаным вёскі Душкава Выганіцкага сельсавета працуе кулак Патаповіч. Ён сам не здае дзяржаве хлеб і ўзяў пад сваю ахову сабатажнікаў хлебапаставак Александра Шыпун, Марыю Дзяруга, Эдвін Радзеўскага, Казіміра Мірановіча і Марціна Патаповіча. Сваю работу таварыш Герасіменка ў перыяд нарыхтоўчай кампаніі абаснаваў на бюракратычных, няправільных падыходах да мас, не лічыць патрэбным праводзіць сялянскія сходы і растлумачваць важнасць і неабходнасць датэрміновага выканання планаў хлебапаставак. Нават многія дэпутаты Вярэнькаўскага сельсавета не прыступілі да здачы хлеба дзяржаве, а таварыш Герасіменка як бы не бачыць гэтага і адчувае сябе зусім спакойна. Чытаеш гэта і міжволі пранікаешся сімпатыяй да гэтых людзей, якім хутчэй за ўсё хапала сумлення не вытрасаць апошняе з сялян. А вось тое, што зусім не трапляла ў друк. 2 сентября 1946 года судебная коллегия по уголовным делам Молодечинского областного суда рассмотрела уголовное дело по обвинению скипер Бронислава Семеновича 1881 года рождения, малограмотного, беспартийного, ранее несудимого, крестьянина-единоличника, имеющего 11 гектар земли, жилые и хозяйственные постройки, лошадь, две коровы и другой скот, семейного. Один из сыновей в период немецкой оккупации служил в самоохове. Второй сын служит в РККА, уроженец деревни Новый Двор Поставского района Молодечинской области. Виновность скипера доказана в том, что он отказался выполнять зернопоставки по доведенному обязательству в количестве 1186 килограмм, не выполнил сенопоставку в количестве 472 килограмма, мясо 24 килограмма. Наряду с этим 24 августа на собрании граждан и 25 августа 1946 года в присутствии Веремей, Клеменок и Соколова высказывал всевозможные контрреволюционные измышления на проводимые мероприятия партии и советским правительством, то есть в совершении преступления, предусмотренного статьями 72А и 94, часть 2. Ад 1946 году прамінула ўжо цэлае жыццё. Вёскі Новы Двор даўно няма на свеце, на яе месцы быў пабудаваны вайсковы аэрадром, ад якога ўжо таксама амаль не засталося слядоў. Таму, абзвоньваючы ўсіх абанентаў пастаўшчыны з прозвішчам «Скіпар», я мала на што спадзяваўся. Але на пятай спробе дазваніцца на тым канцы дроту адказаў слабы жаночы голас. Я растлумачыў, што шукаю сваякоў Браніслава Скіпара. Жанчына захвалявалася. «Гэта мой свёкар», быў яе збянтэжаны адказ. На наступны дзень я сядзеў у яе ў гасцях у пастаўскай кватэры. Тэрэса Скіпар, так клічуць маю суразмоўцу, кабета мажная, з невясёлым тварам, здаецца, яна ні разу не усміхнулася, але з цудоўнай мовай і гатоўнасцю распавесці пра мінулае жыццё, нічога не хаваючы. От 44-й, 45-й, 46-й, як тады жыў народ? Это была радасць ад пабеды. Не, я то Польшчы жалела. Был привыкшись до Польши, первый класс кончила при Польше. А при Польше добро жилось? Лепи, як теперь. Так, у пана заробишь, так еще пан тебе гостинцу, як добро робишь дать. А теперь надо пану дать гостинцу, как устроиться до работы. Как он тебе работу дал? Да, да. И 3 года были немцы. Выселялись яны А тут з Расіі Смаленск, Бранск, сюды ў Дунілавіча было іх многа. І там яны бедна жылі, цяпер іх Пуцін троха падняў там на ногі. А так яны там жабракі, не дай Бог, якія былі, галодныя і халодныя. Вось пра што я не ведаў, дык гэта пра масавае перасяленне расейцаў падчас акупацыі. Немцы іх сюда высілялі. Высілялі? Ну да, яны ж іх былі немцы аж пад Москву, ага. Загнаўшы рускіх. А тады і Бранск, Смаленск тут, усе былі тут, оттуда бежанцы ў нас. Канешне, расійскія былі бедныя, не дай Бог. Ну так яны ж там што і было, якое можа ў іх, дык яны ж усё пакідалі, усё. Сюды пераехалі без нічога, шытай. Которые дети, которых у садику были, там, где они их сбомбили, те, что немцы и детей были оставившие там у России. На мяне паліўся поток беларускага бытавога нацыяналізму. Не скажу, каб мне, расейцу, было вельмі прыемна слухаць словы старой беларускі на адрас брацкага народу. Але ж спрачацца не выпадала. А яны ў Італіі пашлі, яны нахрэн. Я знаю гэтых бежанцаў, яны лодары. У іх я ездзіла ў Смаленску, гляджу авечкі. У нас святы пад у гародах. Растуць, усё там сірень, а ў іх крапіва пасохшы, авечкі ходзяць, хата стаіць, вокны аж на зямлі стаяць. Гультаі водку толькі піць і не работаць, вот што яны. Яны гультаі вялікія там. Беларусы такі яны рабочыя людзі, яны работаюць вон як. А гэтыя людзі, якія сюды пересіляліся ў вайну, таксама былі гультаі ці не? Ну, а што яны маглі тут така і рабіць? Ну, канешна ж, вы расказывалі, як яны жылі. Заколім на тры пуда кабанчыка, а потом па дзярэўні пляшым, паём, пайдём жыта ўтрачём, а саленькі шыклац такі быў, што страшна, там пірноіць адна, мы тады самагоначкі выганім і тады пляшым. А гурчыкі там маленькія. У нас і капусты, і аргурчыкаў, бочкі насалявалі, усяго тут, і бураков, усяго. А ў іх, а тады ўжо палавіна вёска, там другі ўжо там гэтак пляшуць. А тады жраць нечага. Вот. Гультаі яны. Пані Тэрэса не зусім вяскоўка. Дзяцінства і юнацтва яна правяла ў мястэчку. Сама магла стаць нябеднай гаспадыняй, чаму і сумуе па Польшчы. Яны думалі, ці ж было мястэчка, і я там жыла да 16 гадоў. А ў 16 гадоў у мяне цётка была багатая ў Вярэньках, і на мяне забрала, у яе нікога не было. Яна забрала мяне і апісала ўсё мне. Там было і двое коней, і карова, і малатарня, і дзве арфы, усё там у яе было, яны багатыя былі. А пайшло ў калхоз, усё забралі, засталася бедная я. Вот. Всё, што было вам аддадзена, да, всё было забрана? У калхоз забралі ўсё, так гэта не толькі ў мяне, ва ўсіх. Ва ўсіх. Мала я была адзіналішніцай, там можа якія гады два ці тры, тады калхоз начаўся. Свайго свёкра Тэрэса не памятае, бо калі выйшла замуж за Станіслава Скіпара, Браніслаў Скіпар ужо быў у лагеры. Ваш свёкар, калі вы выйшлі замуж, ён... Яго ўжо не было. Яго ўжо не было? Яго ўжо забралі ў тюрму. Ну, іх бы раскулачылі. Яны што ж, 12 гектараў зямлі, іх пашчыталі ў кулакі. Ну, і былі там тры каровы. Дык ім усе адно ставілі, там і цілят, і свіней пабралі ў іх. А ён што-то там, што-то ён там на злась мусіць выступіў, можа, скандаліў там, як рука гэдак расказывала. І яго, але ж тады ж і ўсіх у тюрму гэтых кулакоў забіралі, вывазілі іх. Як склаўся лёс Браніслава Скіпара, які народ на зямлі самы лепшы і за што старая не любіць сваіх людзей у наступнай перадачы пра тыдзень. З вамі быў Змітер Бартосік.